Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Кэтрин Эштон, верховный представник в развязу по внешних сувязях и политике безопасности, сказала журналистам, что опошние подеи вокруг непризнанного союза поляков Беларуси погоршили отношения помеж Брюсселем и официальным Менском. У Варшаве сегодня отбылася встреча керавницы непризнанного союза поляков Анжелики Борис с президентом Польши Лехом Качинским. Громадская рада по моральности потребуя зладить попередний прогляд программы немецкого гурту «Рамштайн», якая будет представлена белорусской публике 7 Сакавіка. Рада распаўсюдзіла заяву, у якой нямецкія музыкі абвінавачваюцца ў прапагандзе нацызму, бруднага сексу і садызму. Заробак работнікам Менскага аўтазаводу скараціўся ўдвая. Адміністрацыя заводу шукае, як забяспечыць калектыў працай. Ад 1 сакавіка магчымы пераход на трохдзёнку. Міністэрства надзвычайных сітуацый паведаміла, што ад пачатку году ў Беларусі здарылася 11 выпадкаў абвалу дахаў, якія не вытрымалі цяжару снегу. Прагучаць, як звычайна, рубрыкі з навінамі сусветнай медыцыны, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў, перадачы «Барды свабоды», Зміцер Бартосік пачынае расказ пра творчасць Яўгена Барышнікава. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку ў нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Сергей Навумчык. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама прадставіў сёння новы варыянт рэформы аховы здароўя. План прадугледжвае ўключыць у сістэму аховы здароўя 31 мільён амерыканцаў, якія не маюць медычнай страхоўкі. Адміністрацыя Абама разлічвае дасягнуць кампрамісу ў сенаце з рэспубліканцамі, якія выступаюць супраць прапанаванай рэформы і здольныя заблакаваць яе прыняцце. У Афганістане ў выніку памылковага авіаўдару сілаў НАТО на цывільны канвой загінулі 27 чалавек. Афганскі ўрад назваў гэты выпадак неапраўдальным і заклікаў да больш шчыльнай каардынацыі сілаў НАТО з мэтай недапушчэння ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане ў звароце да прэзідэнта Карзая выказала шкадаванне ў сувязі з інцыдэнтам. Авіакампанія «Люфтганза» звярнулася ў суд з мэтай спыніць страйк пілотаў, з якога былі скасаваныя сотні рэйсаў. Прафсаюз пілотаў «Люфтганзы» абвясціў чатырохдзённы страйк з-за намераў кампаніі наняць замежных спецыялістаў, якія гатовыя лятаць за меншы заробак. Польша заклікала еўрапейскі звяз дапамагчы пераканаць Беларусь спыніць рэпрэсіі супраць польскай нацыянальнай меншасці. Улады Ірану абвясцілі план пабудовы цягам года двух новых заводаў па ўзбагачэнні урану. Краіны Захаду выказваюць засцярогі, што Іран імкнецца вырабляць атамную зброю і заклікаюць ААН увесці санкцыі супраць Тэгерана. Амерыканцы касмічны шатл «Эндэвер» мінулыя начы паспяхова прызямліўся ў касмічным цэнтры Маккензі ў штаце Флорыда, выканаўшы двухтыднёвую місію на міжнароднай касмічнай станцыі. Сергей Навумчык з асноўнымі міжнароднымі навінамі. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў Анжалікай Борыс. Паўторак і сераду Анжаліка Борыс возьме ўдзел у паседжанні Еўрапарламенту, дзе будзе абмяркоўвацца і беларуска-польскі канфлікт. Кэтрин Эштон, верховный представник развязу по внешних сувязях и политике безопасности, сказала сегодня журналистам, что опошние подеи вокруг непризнанного союза поляка на Беларуси погоршили дочинение помеж Брюсселем и официальным Менском. Эштон выступила на прессовой конференции после споткания Рады министров Евразвязу в Брюсселе, на яким на пропанову Польши обмерковался конфликт вокруг союза поляков на Беларуси. Сегодня у Беларуси был передопошний день регистрации инициативных групп кандидатов на местовых выборах. Как высветляется, и на гэтым этапе выбарчай кампаніі чыноўнікі чыняць ціск на людзей, якія падтрымліваюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Яны на ўсіх націснулі, на каго можна было націснуць, але там былі такія, ну, два паддаліся, кажуць, гэтаму ціску, астальныя, як кажуць, адзін, ну, выставіў іх, можна сказаць, за парог. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты ад 14 лютага да 15 сакавіка, а 16-25 сакавіка адбудзецца афіцыйная рэгістрацыя кандыдатаў. З аэрапорту Менск-2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіакампаніі «Люфтганза». Люфтганза, бо напярэдадні быў адменены рэйс з Франкфурту ў Менск. Прычына – страйк пілотаў авіакампаніі, які працягнецца сама менш 3 дні. Людзі маюць права. У нас довольно вядома, што калі хтось там пачынае размову пра нейкія страйкі, і адразу вось, яны ўжо там зажраліся, вось ім трэба больш за ўсё, і афіцыйна прапарана так сама. Це ў канчатком выпадку, канечне, гэта ўсё прыходзіць у выніку дэмакратычнай эвалюцыі. Заробак рабочых менскага аўтазаводу скараціўся ўдвая. Адміністрацыя заводу шукае, як забяспечыць калектыў працы, але на ўсіх яе не хапае. Прадаваць удаецца толькі палову вырабленага. Ад 1 сакавіка магчымы пераход на трохдзённы працоўны тыдзень. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі паведаміў, што ў яго краіне беларускія адмыслоўцы пабудуюць два заводы. На адным будуць збіраць трактары, на другім грузавыя аўтамабілі. Дыпламат спадзяецца, што праз 2 гады гэтыя прадпрыемствы ўжо пачнуць вытворчасць. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі лечкамісіі. Стан яго стабільны. З пятніцы да яго пускаюць жонку Валянціну Міхайлаўну. Сёння 4-й раз пайду да яго. Мне горш, без змен. З нагоды 200-годдзя Фрыдэрыка Шапена сёння ў Менску ў залі дзяржаўнага музею тэатральнай музычнай культуры адбыўся канцэрт артыстаў Белдзяржфілармоніі, якія выканалі вакальныя творы Фрыдэрыка Шапена і беларускіх кампазітараў 19-20 стагоддзяў. Імпрэза была зладжаная пры падтрымцы польскага інстытуту. Заглядам сённяшніх беларускіх падзеяў ля мікрафона быў Сергей Шупа. І перш як перайсці да паведамленняў нашых карэспандэнтаў, раскажу пра надвор'е. 23 лютага ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Раніцай і днём месцамі мокры снег або дождж. У асобных раёнах туман, слабы галалёд. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -2.9, пры праясненнях да -12.14. Днём ад -2 да +4. У Менску 23 лютага невялікія ападкі, слабы туман, галалёд. На дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -6.8, днём каля нуля. Вы на хвалях нашай свабоды вынікаў дня. Сёння ў Брюсэлі адбылася сустрэча Рады міністраў Еўразвязу, на якой на прапанову Польшчы абмяркоўваўся канфлікт вакол саюзу палякаў Беларусі. Пасля нарады вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы і бяспекі Кэтрін Эштан сказала журналістам, што апошнія падзеі вакол непрызнанага саюзу палякаў пагоршылі адносіны паміж Брюсэлем і афіцыйным Менскам. Мы занепакоены акцыяй міліцыі супраць саюзу палякаў у Беларусі і яго старшыні Анжалікі Борыс. Гэтыя падзеі азначаюць змену да горшага ў нашых адносінах з беларускімі ўладамі. Эштан дадала, што на сустрэчы не закраналася справа санкцый супраць беларускіх уладаў. Мы не абмяркоўвалі ніякіх санкцый. Мы абмяркоўвалі шанцы правесці дыялог з міністрам замежных справаў Беларусі. Раней польскі парламент заклікаў Брюсэль адрэагаваць на нядаўнія затрыманні і арышты прадстаўнікоў саюзу палякаў, якія пратэставалі супраць перадачы беларускімі ўладамі польскага дому ў Івянцы афіцыйнаму саюзу палякаў санкцыямі супраць Менску. Пасля нарады ў Брюсэлі міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў журналістам: Я думаю, нам варта працягваць нашу палітыку ў дачыненні да Беларусі на тых умовах, што Беларус можа далучыцца да розных еўрапейскіх інстытуцыяў пры ўмове паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, нацыянальнымі меншасцямі і апазіцыяй. Нядаўна мы бачылі варты жалю крок назад і пераслед польскай меншасці. Тым часам сёння ў Варшаве адбылася сустрэча кіраўніцы непрызнанага саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім. Расказвае наш карэспандэнт у Варшаве Алексей Дзікавіцкі. Пасля сустрэчы з Анжалікай Борыс Лех Качынскі выказаў поўную салідарнасць з саюзам палякаў на Беларусі ды заклікаў да салідарнасці ў гэтай справе ўвесь Еўразвяз. То есть мой абавязак як прэзідэнта Рэчпаспалітай і ёсць для мяне рэчам ачывістым. Гэта мой абавязак як прэзідэнта Польшчы, і гэта відавочна для мяне, што я выказваю такую поўную салідарнасць, але падкрэслю, што тут важны яшчэ адзін накірунак. Канешне, справа польскай меншасці датычыць перадусім маёй краіны, але гэта справа салідарнасці ўсяго еўразвязу, і на гэта я хацеў бы разлічваць. Справа майго краю, а это справа салідарнасці цэлай Уніі Еўрапейскай. І на то хацеў бы лічыць. Польскі прэзідэнт адзначыў таксама, што Польшча цяпер абараняе не толькі правы польскай меншасці, але і правы чалавека ўвогуле, правы апазіцыі. Качынскі заявіў, што верыць у тое, што зацятая барацьба за правы чалавека ў Беларусі, якая цяпер ідзе, скончыцца перамогай для ўсіх беларусаў. У сваю чаргу Анжэліка Борыс выказвала шчырую падзяку прэзідэнту Польшчы за падтрымку і за салідарнасць. Борыс дадала таксама, што шмат для каго з палякаў у Беларусі Лех Качынскі з'яўляецца таксама іхнім прэзідэнтам. Гэта была цытата. Размова Качынскага з Борыс працягвалася каля 40 хвілінаў і выклікала вялізнае зацікаўленне польскіх сродкаў масавай інфармацыі. Справаздачы для прэсы, кароткія выступы для прэсы Борыса і Качынскага транслявалася ў жывым эфіры ўсіх вядучых польскіх тэлеканалаў. З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. А зараз наша пытанне. Хто, на вашу думку, вінаваты ў канфлікце вакол саюзу палякаў? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў цікавіўся Сергей Астраўцоў. Ну, я што скажу, што надо мірным шляхам уладковаць это, шляхам перамоў. Не разумею тых людзей, хто з гэтага робіць палітыку. Вот так коротко. А хто вінаваты ў канфлікце, на ваш погляд? Мне цяжка сказаць, ну, если на той суд, які праходзіў, то, вядома, тыя, ну, я так скажу, можа, даже авантурысты, которые, можа, спецыяльна правакацыю гэту ўстройваюць. Ну, тыя, хто там забараняў там палякам заходзіць у той дом, прахапіў эту маёмасць, которая ім не належыць. Не польский вопрос, и полякам не, нечего сунуть нос сюда. Потому что поляки разберутся сами, я сам поляк, и разберутся не сами, между собой. Я не ведаю, кто виноват. Лидера одного из них ведаю. Крышковский, тогда уж Тадеушевич. Слышал немного, но конкретно не знаю, кто виноват. Я не могу сказать однозначно. А что-то по телевизору показывали? Ну, а кто виноват в конфликте? А бог его знает, без понятия, даже не знаю. А в воскресенье по всем каналам показывали. Ну, на вашу думку, кто виноват в конфликте? Деньги. Деньги, которые крутятся и которые кому-то пристают к рукам, а кто-то тоже хочет, но не получается. Не знаю, так как если подаю средства массовой информации, то там и деньги замешаны, и перетягивание одеяла на самого себя. Каждый хочет в свою сторону. И доля истины в том, что, может быть, предвыборная гонка президентская влияет. Все тоже может быть. Мне там чуть сильно не надо, бо у меня это Борис, это с моей деревни. А что рассказывать? Ну, а кто виноват в конфликте, по-вашему? Ну, не знаю, не знаю. Свои местные тут занимаются. Хиба так? Мы в общих чертах слышали, так скажем. А кто, почем и как, без понятия даже. Говорилось то, что поляки трохи виноваты по отношению. Человек какой-то выступал определенно. Ну, говорю, что поляки у нас, скажем так, молодежным словом гонят. Паляки на беларусаў, скажам так. Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, хто, на вашу думку, вінаваты ў канфлікце вакол саюзу палякаў. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Беларусь зможа сёлета аднавіць да крызісныя тэмпы эканамічнага росту. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур на беларуска-італьянскім эканамічным форуме. Ці ёсць нейкія эканамічныя падставы для такога прагнозу? Ці сапраўды ў Беларусі адбываецца лібералізацыя эканомікі, як пра гэта заяўляе спадар Тур? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў. Блиц-анализ свободы. Наколькі вартымі даверу, вартымі эканамічнага аналізу выглядаюць гэтыя заявы намесніка міністра эканомікі? Ці вынікі, скажем, першых месяцаў году даюць падставы разважаць, што сапраўды Беларусь можа вернуць да крызісныя тэмпы росту? Нагадаю, это было 8-10%. Па-першае, я нагадаю, што напрыканцы мінулага года, калі ў першы раз на савеце міністраў разглядалі планы на гэты год, на 2010, то міністр эканомікі таго часу Зайченко прапанаваў каля 1% росту. Але вось не былі задаволены тады ні Сідорскі гэтым прэм'ер-міністр, ні прэзідэнт правлення Нацыянальнага банку Пракаповіч гэтымі лічбамі. Яны патрабавалі ад яго каб ён прапанаваў больш высокія, калі 10-13% росту валавога ўнутранага прадукта. Але Зайченка на гэта не пайшоў. І ён адказаў, што ён не падпіша такія высокія лічбы. І я мяркую, што гэта была галоўная прычына зняцця Зайченкі з пасады міністра, але вось яго намеснік лічыць, што гэта можа быць дасягнута. Вось што мы бачым. Так, гэта па-першае. Па-другое, па першому месцу суразвіцця мы бачым, што прамысловасць панізіла аб'ёмы вытворчасці ў першым месяцы гэта года па параўнанні з мінулым годам, так, амаль што на 10%. Маем первыя вынікі, і такія вынікі, якія паказваюць, што росту той няма. І можна прагназаваць, і далей, ведаючы абставіны развіцця, можна прагназаваць, што і далей не будзе гэтага росту. Ну, будзе, можа, 1-2%, калі 3%, гэта будзе вялікае дасягненне. Андрэй Тур выступаў на беларуска-італьянскім эканамічным форуме, і, магчыма, на гэта варта рабіць скідку. Перад замежнікамі заўсёды выступаюць больш аптымістычна. Ён, сярод іншага, сказаў, што ўлады прадпрынялі вялікія намаганні у справе лібералізацыі эканомікі. Прынята 56 нарматыўна-прававых актаў. А на вашу думку, наколькі ў 2009 годзе сапраўды адбывалася ці не лібералізацыя эканомікі? На пачатак 2009 года таксама быў прыняты такі вялікі план лібералізацыі. Там была і прыватызацыя, там была і лібералізацыя цэнаў, там было і змяншэнне відаў ліцэнзавання і гэтак далей. Але мы ведаем, што праз год прадстаўнікі прадпрымальніцкіх колаў адназначна ацэньваюць, што ніякіх істотных зменаў, ні істотнай лібералізацыі не было. Зараз год пачаўся і зноў тыя ж планы. Чаму мы павінны верыць, што на гэты раз гэтыя планы будуць выкананы, а не толькі яны прызначаны для таго, каб МВФ даў наступны крэдыт. Мінулы год паказаў, што былі толькі вельмі такія вось невялікія зрухі ў гэтым напрамку. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леанід Злотнікаў. Вы слухаеце начную свабоду «Вынікі дня». Заробак работнікаў Менскага аўтамабільнага заводу скараціўся ўдвая. Адміністрацыя заводу шукае, як забяспечыць калектыў працай. Прадаваць удаецца толькі палову вырабленага. Ад 1 сакавіка магчымы пераход на трохдзёнку. Расказвае Любоў Лунёва. Рабочыя заводу лічаць, што на афіцыйнае скарачэнне штату адміністрацыя заводу не пойдзе, а папросту не будзе падаўжаць кантракты з супрацоўнікамі, каб не плаціць грошы за звальненне ў звязку са скарачэннем штату. Рабочы са шматгадовым стажам Васіль Андрэеў паведаміў свабодзе. У нас па падраздзяленням праходзілі. У падраздзяленнях у нас праходзілі сходы. Выступаў генеральны і казаў, што скарачэнне будзе. Выпуск машын скараціўся больш, чым у 2 разы. Машыны цяжка прадаюцца. Заробак скараціўся ў 2 разы. У некаторых, з кім я працую, заробак быў 1,5 мільёна, а цяпер 500-600 тысяч. Завод тоне. Рэканструкцыя практычна ніякай. На новую трэба мець грошы. А дзе іх узяць? Чатырохдзёнка на заводзе, а пагалоска ходзіць, што ў сакавіку будзе трохдзёнка. Пашлі разговоры, што март будзе трохдзёнка вообще. Рабочым з прыгарадных вёсак, якіх каля 3000 чалавек, паведамілі, што яны ад 1 сакавіка мусяць самі дабірацца на працу. Раней а 3 ночы з заводу ішоў аўтобус і забіраў па вёсках рабочых на змену. Яны мелі адмысловы праязны квіток. Цяпер жа, паколькі працы ў суседніх калгасах для іх няма, яны мусяць самі дабірацца на завод грамадскім транспартам. Людзі ўжо паміж сабой дамаўляюцца, як дапамагаць адзін аднаму. Некаторыя будуць дабірацца на змену па 5 чалавек. Тыдзень з адным кіроўцам, тыдзень з іншымі. Але ў любым выпадку гэта пагоршыць іх і без таго цяжкае матэрыяльнае становішча. Супрацоўнікі МАЗу лічаць, што цягам паўгода колькасць рабочых можа скараціцца прыкладна на 8 тысяч чалавек. Намеснік генеральнага дырэктара МАЗу Пётр Косар патлумачыў свабодзе. Сёння ўсе аўтамабілебудаўнічыя заводы маюць праблемы з рэалізацыяй аўтамабіляў. На ўсіх заводах свету ёсць падзенне. Натуральна, і нас гэта закранула. Гэта тычыцца перш за ўсё аўтамабілебудаўнікоў. На сённяшні дзень такая колькасць людзей на заводзе не патрэбная. Шукаем, як забяспечыць людзей іншымі замовамі, каб захаваць іх, загрузіць працай. 8 тысяч? Я не ведаю, откуль такая лічба. Яна нідзе не гучыць. Размова ідзе пра тое, што ў нас сёння аб'ёмы не настолькі высокія, каб утрымліваць такую колькасць. Натуральна, калі нехта дасягнуў пенсійнага ўзросту, і мы без яго зможам працаваць, ну што ж, па заканчэнні контракту контракт не працягваецца. У нас пакуль адно выйсце. У нас пока адзін выхад. Рабочыя не выказваюць абурэння. Тыя, якія працавалі раней на МАЗе, кажуць, што атмасфера вельмі змянілася, і адстойваць свае правы сённяшнія рабочыя не будуць. Молчат і ўсё. Начинают, вот что делать, я говорю, а что вы делали 10 лет, 15 лет назад, когда гнали свободный профсоюз? Вы молчали, и первое, за вас некому слово сказать. Ну, в принципе, хорошие квалифицированные кадры, они уходят. Скорошение на МАЗе закране не только рабочих. С приходом 7 снежня 2009 года нового генерального директора Александра Боровского, який ранее керовал Белшиной, почалось скорочение штату супрацовников бухгалтерии да інших подразделений. Рабочие лічат нового генерального дбайным господарником, але сумняются, что он сможе уратовать завод без страты половы персоналу. Про тяжкі эканамічны стан менскага аўтамабільнага заводу расказвала Любоў Лунёва. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. З вамі Сергія Бламейка, і зараз нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Кэтрін Эштан, верховны прадстаўнік развязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі, заявіла журналістам, што апошнія падзеі вакол непрызнанага саюзу палякаў Беларусі пагоршылі адносіны паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. У Варшаве сёння адбылася сустрэча кіраўніцы непрызнаванага саюзу палякаў Анжэлікі Борыс з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім. Сёння ў Беларусі быў перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных груп на мясцовых выбарах. Як высвятляецца, і на гэтым этапе выбарчай кампаніі чыноўнікі аказваюць ціск на людзей, якія падтрымліваюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Грамадская рада па маральнасці запатрабавала зладзіць папярэдні прагляд праграмы нямецкага гурту «Рамштайн», якая будзе прадстаўленая беларускай публіцы 7 сакавіка. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі лечкамісіі. Стан яго цяжкі, але стабільны. З пятніцы да яго пускаюць жонку Валянціну Міхайлаўну. І, як вы чулі, грамадская рада па маральнасці патрабуе зладзіць папярэдні прагляд праграмы нямецкага гурту «Рамштайн», якая будзе прадстаўлена беларускай публіцы 7 сакавіка. 19 лютага рада распаўсюдзіла заяву, у якой нямецкія музыкі абвінавачваюцца ў прапагандзе нацызму, бруднага сексу, садызму і гомасексуалізму. Адным словам, як выказаўся старшыня рады Мікалай Чаргінец, распусты. Расказвае Гіна Студзінская. Грамадская рада па маральнасці была створаная летам 2009 года па прапанове Беларускай Праваслаўнай Царквы і Праўладнага Саюза Пісьменнікаў Беларусі. Ачоліў яе Мікалай Чаргінец. 19 лютага рада прыняла заяву, у якой выступае супраць правядзення ў Менску канцэрту усесветна вядомага нямецкага гурту «Рамштайн». Працытую невялікія фрагменты. «Рашэнне весці ў Менск «Рамштайн» – гэта памылка, якая можа нам дорага абысціся. Творчасць групы з'яўляецца непрыхаванай прапагандай гомасексуалізму, мазахізму і іншых вычварэнстваў, жорсткасці, гвалту і непрыстойнай лаянкі. Музычны крытык, экс-рэдактар музыкальнай газеты Алег Клімаў наконт забароны канцэрту «Рамштайну» ў Менску выказаў такое меркаванне. Я з большым неудовольствием бы воспринял, если бы вдруг такое произошло, что это запретили. Потому что все равно, для кого эта музыка рассчитана, они все равно знают, что это такое. И от кого это не хотят запретить, некая комиссия, я не понимаю. У век відео інтэрнэту забарона чаго просто глупства, кажа Алег Клімаў. Старшыня рады па маральнасці Мікалай Чаргінец распавёў, што рада паглядзела запісы некаторых канцэртаў. Мы не цэнзары, не запрецители, но с требованием, чтобы те, кто приглашает, все-таки посмотрели, что за программа. Потому что, по нашим сведениям, там проповедуется грязный секс, ненормально грязный, садизм, извращение, гомосексуализм, мазохизм. Квіткі на канцэрт «Рамштайну», які запланаваны на 7 сакавіка на новай сцэнічнай пляцоўцы «Менск-арэна», дарэчы, ужо прададзеныя па вельмі высокіх коштах. Таму з забаронай выступу нямецкага гурту могуць быць праблемы. Гэта не могуць не разумець сябры рады. Таму Мікалай Чаргінец выказаў у панядзелак ужо крыху іншае меркаванне. Не забарона, а папярэдні прагляд. Інакш кажучы, цэнзура. Мы ставим вопрос, что лица, которые ее пригласили, должны посмотреть эту программу тем, чтобы не допустить вот этого издевательства. Ну, за что? Чтобы запретить то, что уродует психику молодежи и детей. Если у них все нормально есть, пусть поют. Говорят, у них программы и другие номера есть. Пусть делают номера те, которые соответствуют элементарным нормам морали, этики. Музычный критик Олег Климов каже... Я вообще не представляю, как это можно надиктовать такой группе, как «Рамштайн». Что-то нужно убрать, что-то оставить. Если у них это цельная, выстроенный спектакль, не знаю. Это ни в коем случае не провокация, это ни в коем случае не какие-то фашистские и так далее. Знамена – это их отношение немецкой группы к этому миру. Они так себя ставят. И они сами смотрят, как мне кажется, музыканты, как на них прореагирует публика. Мауляу, занимается организацией концерта управление культуры Менгарвыканкаму. І яшчэ адзін фрагмент заявы. Што будуць рабіць гэтыя нямецкія хлопцы, выступаючы на Менскай арэне, якая з'яўляецца адным з новых сімвалаў сучаснай Беларусі? І як гэта ўсё суадносіцца са спецыфікай гістарычнага моманту? 65-годдзе вялікай перамогі, вялікі пост і нарэшце свята 8 сакавіка. Канец цытаты. Музычны крытык Олег Клімаў выказаў такое меркаванне. Я бы все это разрешил, запустил бы туда вообще все наше правительство, наших депутатов и так далее, чтобы они могли посмотреть, насколько все-таки мир немножечко отличается от тех стен, навязанных каких-то ограничений. Эта музыка не для них, это музыка для нас, для молодежи. Вось жа, яшчэ раз нагадаю, грамадская рада па маральнасці патрабуе зладзіць папярэдні прагляд праграмы нямецкага гурту «Рамштайн», якая будзе прадстаўлена беларускай публіцы 7 сакавіка. Навіны сучаснай медыцыны. Найбольшая рызыка, пра якую вы не чулі. Так піша амерыканскі часопіс Reader's Digest пра тромбоз глыбокіх вен. Гэтая хвароба штогод забірае больш людзей, чым рак грудзей і сніт разам узятыя, расказвае Валер Каліноўскі. Штогод у Америцы ад закупоркі крывяносных сасудаў памірае 300 тысяч чалавек, і большасць выпадкаў звязаная з тромбозам глыбокіх вен. 7 гадоў таму памёр корэспандэнт NBC Дэвід Блум, які асвятляў вайсковую кампанію США і саюзнікаў у Іраку. Але ён загінуў не ад кулі ці выбуху бомбы, а ад тромбозу глыбокіх вен, які стаў прычынай фатальнага згушчэння крыві. У Америцы сакавік абвешчаны нацыянальным месяцам папярэджання тромбозу глыбокіх вен, і ўдава Блума Мелані заклікае звярнуць увагу, што хвароба можа пагражаць нават здаровым людзям у росквіце сіл. У часе развіцця хваробы з'яўляюцца згусткі крыві ў глыбокіх венах, пераважна ў нагах. Калі фрагмент гэтага згустку адрываецца і трапляе ў лёгкія, ён можа выклікаць закупорку лёгачных артэрый. У США створаная грамадская арганізацыя «Кааліцыя для папярэджання тромбозу глыбокіх вен». Паводле яе звестак, ахвярамі хваробы становяцца і маладыя, і старыя, а найбольшую рызыку маюць людзі, якія нядаўна перанеслі аперацыі. Апошнія даследаванні сведчаць, што рызыка развіцця тромбозу глыбокіх вен з лятальным вынікам вырастае пасля аперацыі ў 70 разоў і застаецца актуальнай цягам 12 тыдняў. Паводле спецыяліста па крывяносных сасудах са шпіталя Універсітэта Джэферсана ў Філадельфіі Джына Мерлі, гэтая інфармацыя павінна стаць трывожным званочкам не толькі для пацыентаў, але і для лекараў, якія надта часта ігнаруюць такую пагрозу. Нават штодзённая фізічная актыўнасць чалавека часам можа выклікаць тромбоз глыбокіх вен, гэтаму можа паспрыяць цеснае адзенне альбо абязводжванне арганізму. Абараніце сябе ад тромбозу глыбокіх вен, піце дастаткова вільгаці, праходзьцеся або пацягвайцеся раз на гадзіну, калі вы ляціце, сядзіце за сталом ці знаходзіцеся ў цесным памяшканні. Калі ж вам цяжка дыхаць, альбо вы адчуваеце сталы боль, заважаеце апуханне ці запаленне ў нагах, асабліва калі вы нядаўна перанеслі аперацыю, выклікайце лекара. Пра небяспеку тромбозу глыбокіх венаў расказваў Валер Каліноўскі. І закончыць гэтую паўгадзінную частку нашай праграмы кампазіцыя «Простыя словы» з народнага альбому. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простые словы, простые прицінкам синім зімовой порою. У доме батьковским все так знаемо, я с чим согреться, я здесь сховаться. У доме батьковским у матчиной хате простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далее, день прийти новый, добраныч паненки, добраныч панове. Простые словы, простые речи. У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Кетрін Ештон, верховний представник розв'язу по знішніх сувязях і політиці безпеки, сказала журналістам, що опошні події вокол непризнаного Союзу поляків в Білорусі погоршили відносини поміж Брюсселем і офіційним Мінськом. У Варшаві сьогодні відбулася зустріча президента Польщі Леха Качинська з керівницею непризнаного Союзу поляків Анжелікою Борис. Сьогодні Беларусі був передапошній день реєстрації ініціативних груп на місцевих виборах. Як висвітляється, і на гэтым етапі виборчої кампанії чиновники оказують тиск на людей, які підтримують влучення ад опозиції. Міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що від початку року у Білорусі здарилося 11 випадків обвалу дахів, які не витримали тяжар снігу. Повідомлення наших кореспондентів і гуторка з гостем сьогоднішнього ночного ефіру політиком Миколом Статкевичем після напоміну про основні події дня. Спочатку у нас міжнародні події. За ними сочить Сергій Навумчик. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама представив новий варіант реформи охови здоров'я. План, размещенный на веб-сайте Белого дома, предугрежевал включить у систему охоты здоровья 31 миллион американцев, которые не имеют страховки. Администрация Обамы рассчитывает достигнуть компромисса в Сенате с республиканцами, которые выступают супраць пропонованной реформы охоты здоровья, здольные заблоковать ее принятие подчас голосования. У Афганистане в вынику помылковых авиаудару силу НАТО на цивильный конвой загинули 27 человек. Афганский урад назвал гэты выпадок неоправдальным и закликал до больш шчыльной координации силов НАТО с мэтай недопущения ахвяраў сярод цивильных. Командование НАТО в Афганистане у звароце до президента Карзая выказало шкадаванне в связи с инцидентом. Еврокомісія обвергла інформацію о планах датування економіки Греції по мірі 25 мільярдів євро. Поводлі чиновників комісії, Греція не просила ніводного євро фінансової допомоги. Дефіцит бюджету Греції літось вирос до 13%. Американський космічний шаттл «Ендевер» минулої ночі поспіхово приземлився у космічному центрі ім'я Кеннеді у штаті Флорида, викинувши двохтидньову місію на міжнародній космічній станції. Екіпаж корабля усталював на МКС новий модуль і зробив три виходи у відкритий космос. США планують ще 4 польоти шаттлів до кінця року, коли програма їх використання буде завершена. Терорист-самозабойця вибухом бомби забив 14 чоловік на зустрічі племінних лідерів і утікачів на сході Афганістану. Серед забитих – один з впливових лідерів, який активно виступав супроти Талібану. Улади Злучених Штатів Америки вирішили вернути у Єгипет контрабандою увезену труну фараона. Передача відбудеться у сакавіку. Трьохтисячогодовая труна утримліває парештки чоловіка. Вона була затримана митними службами Флориди у іспанського комерсанта. Сергій Навумчик з основними міжнародними новинами. У У эфіры начная свабода вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. 23 лютага ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Раніцай і днём месцамі мокры снег або дождж. У асобных раёнах туман, слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -2.9, пры праясненнях да -12-14. Днём ад -2 да +4. У Менску 23 лютага невялікія ападкі, слабы туман, галалёд, на дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -6.8, днём каля нуля. А зараз Сергій Шупа з аглядам беларускіх падзеяў. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжалікай Борыс. Паўторак і сераду Анжаліка Борыс возьме ўдзел у паседжанні Еўрапарламенту, дзе будзе абмяркоўвацца і беларуска-польскі канфлікт. Кэтрын Эштон, верхоўны прадстаўнік Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі, сказала сёння журналістам, што апошнія падзеі вакол непрызнанага саюзу палякаў на Беларусі пагоршылі дачыненні паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Эштон выступіла на прэсавай канферэнцыі пасля спаткання рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі, на якім на прапанову Польшчы абмяркоўваўся канфлікт вакол саюзу палякаў на Беларусі. Сёння ў Беларусі быў перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў на мясцовых выбарах. Як высвятляецца, і на гэтым этапе выбарчай кампаніі чыноўнікі чыняць ціск на людзей, якія падтрымліваюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Яны на ўсіх націснулі, на каго можна было націснуць, але там былі такія, два паддаліся, кажуць, гэтаму ціску, астальныя, як кажуць, адзін, выставіў іх, можна сказаць, за парог. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты ад 14 лютага да 15 сакавіка, а 16-25 сакавіка будзецца афіцыйная рэгістрацыя кандыдатаў. З аэрапорту Менск-2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіякампаніі Люфтганза, бо напярэдадні быў адменены рэйс з Франкфурту ў Менск. Прычына – страйк пілётаў авіякампаніі, які працягнецца сама менш 3 дні. Людзі маюць права. У нас довольно вядома, што калі хтось там пачынае размову пра нейкі страйкі, і адразу вось, яны там зажраліся, вось ім трэба больш за ўсё, і афіцыйная прапаганда таксама. Це ў канчатковым выпадку, канечне, гэта ўсё прыходзіць у выніку дэмакратычнай эвалюцыі. Заробак рабочых Менскага аўтазаводу скараціўся ўдвая. Адміністрацыя заводу шукае, як забяспечыць калектыў працы, але на ўсіх яе не хапае. Прадаваць удаецца толькі палову вырабленага. Ад 1 сакавіка магчымы пераход на 3-дзённы працоўны тыдзень. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі паведаміў, што ў яго краіне беларускія адмыслоўцы пабудуюць 2 заводы. На адным будуць збіраць трактары, на другім грузавыя аўтамабілі. Дыпламат спадзяецца, што праз 2 гады гэтыя прадпрыемствы ўжо пачнуць вытворчасць. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі лечкамісіі. Стан яго стабільны. З пятніцы да яго пускаюць жонку Валянціну Міхайлаўну. Сёння чацвёрты раз пайду да яго. Не горш, без змен. З нагоды 200-годдзя Фрыдэрыка Шапена сёння ў Менску ў залі дзяржаўнага музею тэатральнай музычнай культуры адбыўся канцэрт артыстаў Белдзяржфілармоніі, якія выканалі вакальныя творы Фрыдэрыка Шапена і беларускіх кампазітараў 19-20 стагоддзяў. Імпрэза была зладжаная пры падтрымцы польскага інстытуту. Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа. Выслухаеце начную свабоду вынікі дня. 20 лютага ў Менску адбыўся аб'ядноўчы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і СДП «Свабода». 114 дэлегатаў з'езду з усіх рэгіёнаў Беларусі зацвердзілі статут, праграму аб'яднанай БСДП «Народная грамада», абралі кіраўніцтва партыі і прынялі шэраг рэзалюцый. Старшынём партыі таемным галасаваннем абраны Мікола Статкевіч. Сёння ён госць праграмы «Начыная свабода. Вынікі дня». Добры дзень, спадар Мікола. Добрый вечер. Як вы думаете, зарегіструюць улады вашу новую аб'яднаную партыю або не? Не зарегіструюць, таму дэлегаты з'езда вырашылі не падаваць дакументы на рэгістрацыю. Таму што все гэта нагадвае платны данос. Калі мы даносім на 1000 сваіх сяброў у ўладныя структуры, якія пачынаюць іх пераслед, ды яшчэ самі плацім за гэта ўладзе грошы. Увогуле проста смешна і не варта гэтым займацца. Спадар Мікола, на аб'яднаўчым з'ездзе было заяўлена, што партыя падтрымае вашы прэзідэнцкія амбіцыі. Якімі будуць асноўныя пункты вашай прэзідэнцкай праграмы? Ну, мабуть, не мои президентские амбиции, а решение Конгресса Европейского выбора, которые меня вылучили. И, поверьте, не для амбиций. Другое, на конт программы. Я довел делегатам съезда декларацию своих метов на эти президентские выборы. И она зовется так: «Вернем нашей краине годность». Я апеллюю до годности, потому что годность – это вельми широкое слово. Это и годность нашей краины, якая ображена, как одинная диктатура Европе. Это право людей на годное житё и годный заработок, на годное існование и годную будущую. Этого нема. И врешті решт, особистую годность каждого из нас стадионно по телевизии ображивая эта хамская, хлусливая улада, якая нагло хлусит нам, якая краде у нас махшимость нашего нормального европейского будущего. Спадар Мікола, як вядома, у Беларусі дзейнічаюць і іншыя сацыял-дэмакратычныя партыі. Гэта Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» і Беларуская сацыял-дэмакратычная «Грамада». На вашу думку, ці магчымае аб'яднанне ўсіх беларускіх сацыял-дэмакратаў у адну партыю? Што для гэтага трэба? На жаль, беларуская апазіцыя атамізавана. Напрыклад, у Беларусі працуюць, дарэчы, рэальна працуюць 6 демократичних політичних організацій консервативного накірунку, які не мають перед собою ніяких таких суперечностей. У соціал-демократів ситуація не нашмат лепей, але соціал-демократія більш поділена. Наприклад, керівництво одної з партій, яку ви назвали, яно то клянеться керівникам Російської Федерації у листах неких таємних, що нас доля провести інтеграцію наших двох країн у одну, то клянеться у любові і підтримці господаря Лукашенки на газетах, на сторінках президентської газети. Безумовно, ідеологічні, програмні і вогуля человечные, мабуть, суперечности с такой партией настолько великие, что я не бачу тут можливості для об'єднання. Что тычется другой партии, мы готовы об'єднуватися со спадаром Шушкевичем в любой момент, как только он захоче. Ну, не глядя на то, что эта партия на минулых выборах парламентских сдолила вылучить только одного кандидата. Але мы готовы объединяться, не глядя на это, на ровных. Спадар Микола, на передадні выходу программы у эфир мы попросили наведника нашего сайта задать вам пытанне. Пришло довольно шмат пытанняў, я вот вылучил некалькі. Вось, наприклад, наведник Митя питається: ви часто ссилаєтесь на Європейську коаліцію як на третю силу наравне з БНБ і ОДС. В чому і в ком її сила? Я думаю, що сила цієї коаліції у тим, що вона пропонує програму, стратегію демократизації Білорусі, яка обирається на той безпечний постулат, что сегодняшний режим ни под якими внешними уплывами не демократизуется. Сдобыть свободу здольны только мы сами. По-другое, эта коалиция опирается на людей. На тех людей, которые, не глядя на погрозу 193-го артикула, были у зале съезда 20 лютого, на наших партнеров по коалиции, на Вячеслава Сивчика, на Дмитра Дашкевича, которые пришли приветствовать наш съезд. Потому что это люди, которые готовы реально змагаться за свободу, а не имитовать это змагание где-то там у інших країнах. А вот еще одно питание от наведника, який назвался «Я», спадар Микола. Ці подтримливаете вы зараз дочинение с Андреем Санниковым и ці готовы зняться с выборов на его корысть? Я готов зняться с выборов на корысть любого кандидата, який пропонує реальную перемогу, реальную программу перемогу демократии и здолея переконать мене и белорусское громадство, что он здольный эту программу реализовать. І тепер во всіх на слігу ситуація вокол непризнаваного уладами Союзу поляків Білорусі. Як ви ставитеся до цієї ситуації? Я думаю, що ситуація вельми прикрая. Улада боїться любых островков свободы, любых, так сказать, незалежных от ее организаций. И я выказываю свою ширую солидарность с господарней Бороса и поплечниками у их замагания за свои правы, за нашу и вашу свободу. Дякую, спадар Микола. На совязи у Менску был старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич. Вы слухаете «Ночную свободу», «Видники дня» и зараз слово нашим слухачам. В нашем городе Бобруйске интенсивно, быстрыми темпами на пустыре рядом с европейским Белмаркетом в 2009 году начало строительство огромного супермаркета «Золотая корона». Площадь только торгового зала более 4600 метров квадратных. Если небольшая пристройка к роддому в нашем городе годами строится, то «Золотая корона» за год будет возведена. Мушу выказать свое разважание на конт опошних подеев вокруг Союза поляков на челе с Анжеликой Борис. Я думаю, что Бог не выпадково попустил черговый перестрет уладами этой незалежной громадской организации белорусских поляков, которые светили ранее и сегодня светят всему свету и передусім нам, белорусам, титульной нации краины, как треба годно и принципово змагаться за свои национальные права. Поважанные соотечественники, 24 лютого исполняется 75 годов с дня народжения народного поэта Беларуси Григора Ивановича Бородулина, який народился в вёсце Верасовка, теперь вёска-городок на Ушатщине. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. З вами «Ночная свобода. Выники дня». Міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що від початку року в Білорусі здарилося 11 випадків обвалу дахів, які не витримали тяжару снігу. Льодом, який обвалився з даху жилого дому, забила жінку у Мінську. Тему «Наступство вельми сніжної зими» дослідувала Галина Бакунчик. Досліди свободи. Нещасне здарэнне, у якім загінула жанчына, адбылося гэтымі днямі на вуліцы Даўгабродскай у Менску, паведаміў «Свабодзе» супрацоўнік прэс-службы службы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Александр Лапанік. 30-го года рождения, 80 лет. Сидел у подъезда, ну и с крыши упал лед. Ці удзельнічаюць адмыслоўцы МНС у ратавальных операцыях, звязаных са знішчэннем снегу і ледзякоў на дахах дамоў, цікаўлюся у кіраўніка прэсавай службы Віталя Навіцкага. У нас есть специалисты альпинисты, они обучены проводить работы по спасению людей на высоте, а не сбивать сосульки. Это сфера ответственности коммунальной службы. Есть курсы промышленного альпинизма, которые проводятся в институте при подготовке и повышения квалификации МЧС. Человек проходит курсы, ну а дальше схему, которую выбирают коммунальщики, у специалистов в стране есть. У кіраўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менску паведамілі, што на змаганні з ледзяшамі і снегам штодзень выпраўляюцца 40 адзінак тэхнікі і 230 чалавек з пераліку супрацоўнікаў камунальных службаў, а таксама адмыслова падрыхтаваных спецыялістаў. Аднак і гэтых намаганняў недастаткова, паведаміў кіраўнік управы Генадзь Місуна. Жылічная служба, вот эти вот бригады, чем занимаются, в первую очередь ограждают опасные места сигнальными лентами, вешают те же объявления, существует опасность, ну и само по себе производят очистку. Только вот очистка – это довольно по времени затратная работа, связанная с использованием автовышек, допустим, их перемещением. Привлекаются и подрядные организации, альпинисты. Такую работу, конечно, наверное, чтобы полностью охватить все и почистить, можно сказать, что не хватает, да, но не успеешь, допустим, ту же работу провести по очистке кровель. Опять же, наступает очередной снегопад, заваливает снегом, и приходится опять же бросаться на те же кровли, которые уже чищены. А сосульки имеют такое свойство очень быстро расти. Буквально вот вчера кровлю почистили, не было сосулька. Днем следующего дня едешь, уже 1,5 метра висит сосулька. Всегда существует надежда, что все обойдется хорошо. Як организованная праца жилево-коммунальных служб у справе выбавления дахов от лизяков и снегу у інших городах краины, у Министерства жилево-коммунальной господарки поведомить отмовляются. У приватности вот что сказал наместник министра Николай Липень. Не буду ничего рассказывать. Это запрос. Мы вам ответим. Бригады, техники сколько надо, там сколько работают. Ответимся. Тем часом проблема заснеженных дахов однольково востро стоит во всех городах Беларуси. До ее вырашения у Гомеля долучились сябры товариства белорусской мовы, якія зладзілі адмысловую акцию. На улице города яны развешивали обвестки. Осторожно, на дахах небеспечны снег. Ледзяки забойцы. Не ходите уздовж будинков. Говорить один из организаторов и удельник акции Евген Яковенко. Коммунальные службы это не поспевают просто прибирать. Ледзяки, снег. Они некие выселки робят, конечно, есть. Они там на этих машинах своих с вышками ездят, там с рыдлевками по дахах ползают, але не поспевают просто физично. И на центральных улицах есть, я вот живу на Советской, например, центральная улица Гомеля. Соседний будинок, банк, так и он за зиму раза у 10, напевно, наймал эту вышку, и они вельми так огороджу ставят, вышки ледяки сбивают. А приватный мой дом, где люди живут, там особливо никто и не клопотился. Я каждый день за арки выходжу и гляжу, так как на меня ничего не завалилось. У правоабарончай организации «Беларускі» Хельсінскі комитет поведомляют, что не мают прикладов зворотов громадян, якія потерпели у вынику недопрацовок коммунальных службов. Причиной тому может быть правовая недосвеченность, бо державные службы обязаны нести отказность за здоровье громадян, каже юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Поганяйла. Если бы обратились, мы бы как юристы подсказали, что необходимо обращаться в суды о возмещении ущерба, причиненного здоровью или смертью, или взысканием морального ущерба в связи со смертью близкого человека. Потому что, очевидно, вина в таких случаях коммунальных служб, которые не вовремя не очищают снег с крыш, с тем, чтобы вот такие наледи не образовывались. Это, конечно, беда. Причем каждый год мы имеем такие случаи. Каждый год кто-то погибает от этих сосулек или снежных глыб ледяных. И коммунальщики просто не справляются. В ряде случаев, естественно, это связано с тем, что недостаточно средств, недостаточно техники, недостаточно людей, которые бы могли вовремя этим заниматься. Это было меркование правоабаронцы Гары Поганяйлы. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня» и нагадаю еще раз темы нашей программы. Кэтрин Эштон, верховный представник Евразвязу по внешних связях и политике безопасности, сказала журналистам, что опошние подеи вокруг непризнаванного союза поляков Беларуси погоршили дочинение помеж Брюсселем и официальным Минском. У Варшаве сегодня отбылася встреча президента Польши Леха Качинская с керавницей непризнаванного союза поляков Анжеликой Борис. Громадская рада по моральности запотребовала зладить попередний прогляд программы немецкая гурту «Рамштайн», якая будзе прадстаўленая ў беларускай публіцы 7 сакавіка. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі лечкамісіі. Стан яго цяжкі, але стабільны. З пятніцы да яго пускаюць жонку Валянціну Міхайлаўну. А зараз у нашым эфіры агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Дарослыя гульні з дзіцячымі цацкамі. У артыкуле па такой назвай тыднёвік «Беларусы і рынак» ацэньвае шансы на прыход у Беларусь замежных інвестараў. Год пачаўся з таго, чым скончыўся і папярэдні, з чакання прыходу буйных замежных кампаній, піша выданне. З іх дапамогай беларускія ўлады хацелі б даказаць жыццяздольнасць эканамічнай мадэлі. Аднак бяда ў тым, што схемы фінансавання праектаў, якія маюць месца на Захадзе, зусім не працуюць у Беларусі. Хто рызыкне стаць закладнікам эканамічнай сітуацыі? Гэтаксама газета публікуе вынікі перарэгістрацыі друкаваных выданняў у адпаведнасці з новым законам аб сродках масавай інфармацыі. Па звестках журналіста Паўлюка Быкоўскага, блізу 20% прыватных выданняў не змаглі ці не захацелі працягнуць сваю дзейнасць у новых умовах, тады як у дзяржаўным сектары адказнікоў амаль на палову меней, усяго 12%. Тыднёвік «Белгазета» засяроджваецца на нашумелым судовым працэсе. Справа паляўнічых, першы ўжо адстраляўся. Даследаванне гісторыі начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Жлобінскага раённага ўправлення ўнутраных спраў Леаніда Мінянкова, які арганізаваў гаспадарку для палявання і рыбалкі для чыноўнікаў, гаспадарчых кіраўнікоў і міліцэйскага начальства. Пазней былі арыштаваныя і іншыя чыноўнікі, якія мусілі змагацца з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі. Хто вінаваты насамрэч? У эксклюзивном интервью газете керавник российской компании «Альфа-Групп» Михаил Фридман открывая закулисья найбуйнейших финансовых сделок. Дарэчы, на минулом тыдні одно из подразделений «Альфа-Групп» «Альфа-Банк» открыло первый в Беларуси клуб для VIP-клиентов. По оценках экспертов, у Беларуси налічваецца прикладно 10 тысяч доляровых миллионеров. Чарговы нумар «Народной волі» з яскрава спартовым ухілам. Журналіст Алесь Сівы зрабіў інтэрв'ю з бацькамі срэбнага прызэра Алімпіяды Сергія Новікава, а таксама даведаўся, што асабістага трэнера Новікава прымусілі напісаць распіску, што ягоны выхаванец прывязе з Ванкуверу алімпійскі медаль. Звычайная сям'я, бацька працуе трэнерам у дзіцяча-спартыўнай школе, ён, дарэчы, прывёў Сергея ў секцыю біятлонную. Маці зараз на пенсіі. Распавядалі, як балелі, даволі такая шчырая размова адбылася. Таксама я пагутарыў з дзяржаўным трэнерам па біятлоне Александрам Беляевым. Высветлілася такая цікавая дэталь, што аказваецца, асабісты трэнер папрасілі, каб ён напісаў распіску ў міністэрства спорта, што Новікаў абавязкова прывязе медаль. Распіска гэта да гэтага часу у міністэрстве спорту захоўваецца, і я думаю, што трэнер, дзякую Богу, што Сергей узняўся на гэты п'едэстал. Агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет падрыхтаваў Ігар Карней. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Яўген Барышнікаў. Зараз мікрафон Дмітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага барда Яўгена Барышнікава, які на маё традыцыйнае пытанне адносна лёсу беларускай культуры даў вельмі цікавы адказ. Я, напэўна, рэаліст у адносінах. Гэта я лічу гэта працэс. Гэта працэс, які не скончыўся і наўрад ці калі-небудзь скончыцца. І з аднаго боку гэта ёсць некі імпэт, некае жаданне ў людзей гэту беларушчыну асвойваць, падымаць у розных там выглядах, у выглядзе там беларускага такога адраджанскага нацыяналізму або там некага там літвінства, як заўгодна, штосьці людзі хочуць рабіць. І вось гэтыя сілы, калі сутыкаюцца, яшчэ невядома, хто пераможа. Час пакажа. Але гэта працэс, які, я думаю, што ніколі не спыніцца. Мне гэта цешыць, у прынцыпе, тым, што нешта адбываецца, што няма такога застою, што ёсць розныя меркаванні, і гэтыя меркаванні сутыкаюцца, і якое пераможа, цяжка сказаць. То, якое будзе вартае, напэўна. То, якому хопіць сілы, хопіць трываласці, і гэта будзе справедліва. У такім разі. Я апошнім часам супрацоўнічаю з цэнтрам касмалогіі крыўя, такі традыцыяналісты. І стаўленне вось там, напрыклад, лепш знайсці там двух-трох чалавек актыўна, з імі працаваць. Маса рана ці позна падцягнецца. Я не прыхільнік таго, што трэба давайце мы ўсіх масава, там будзем чамусьці вучыць, выпраўляць. Там. Калі людзі не хочуць, гэта іхныя праблемы. Тыя, хто хоча, з тымі трэба працаваць і тых трэба падтрымліваць. Сёння дзень быў амон, мяне зволілі з працы, твае справы не лепей, мужыкі ўсе засранцы, але ты ўсё яшчэ верыш мне так, як я веру ў цябе. Яшчэ мы ведаем, што вечар святлейшы за дзень, мы дорым тое святло сваім сябрам надзейным. Гэта можа праклён, можа дар, што іх так мала ў нас. І мы дарэм два квіткі ў кіно на апошні сеанс. Альбо блукаем у сутоння, завулка у крывых, і ў той каверні на рагу нам трэба столік на дваіх, шырыя размовы, віно, альбо два кубкі гарбаты, кекс. Мы называем стасункі сяброўствам з перапынкам на секс. Каб мы былі троху больш рамантычнымі, мы б можа звалі кнігі нашы. Але дакладна не сяброўства. З перапынкам на секс. І мы знаёмыя з табою ўжо цэлую вечнасць, і кожны ведае, якую другі любіць яешню. Мы давно не заўважаем нейкіх хібаў між нашых лепшых праяў. Мы сумяшчальныя, што пазл мы праява і ньянь. Калі я вздумаю легчы, ты не падумаеш, устаня проста. Ляжаш побач сама, гэта пэўна рефлекс. І ты ціха пробуркочаш, шу я дыш любы. Ты мне сябра, і ўсё такое. Але ці не зрабіць нам з табой, скажам, перапынак на сэкс.